Maxim Gorki. 26 Adam ve Bir Kız. Seslendiren Akın Altan. Biz 26 adamdık. Kapatıldığımız nemli bodrumda çörek ve gevrek yapmak için sabahtan akşama kadar hamur yoğuran 26 canlı makineydik desem daha yerinde olur. Bodrumumuzun pencereleri nemden yeşil bir renk almış tuğlalarla döşeli bir çukura açılıyordu. Bunlara dış taraftan sık aralıklı demir ıskaralar geçirilmişti. Zaten camlar da kalın bir un tabakasıyla kaplı olduğu için güneş yüzü gördüğümüz yoktu. Patronumuz, yoksullara, işsiz kalıp aç gezen arkadaşlarımıza ekmek vermeyelim diye pencerelere bu demir kafesleri geçirmişti. Bizler dalaverici kimselerdik onun gözünde. Et diye verdiği yiyeceklerse çürümüş işkembe parçalarıydı. İsle ve örümcek ağlarıyla kaplı, ağır, basık bir tabanı olan bu taş kutuda içimiz daralıyor, havasızlıktan boğuluyorduk. Pislikten, küf lekelerinden delik deşik olmuş kalın duvarların arasında yaşamak ruhumuzu eziyordu. Sabahın saat 5'inde uykumuza doymadan kalkar, saat 6 dedi mi, sersemlemiş, her şeye karşı kayıtsızlaşmış bir kafayla, biz uyurken öteki arkadaşların hazırladığı hamurlardan çörek yapmak için masanın başına geçmiş olurduk. Bütün bir gün, akşamın onuna kadar bir kısmımız esnek hamuru ellerimizle gevşetip katılaşmaması için sallarken, ötekiler de una su karıştırıp yoğururlardı. Bütün bir gün, çöreklerin piştiği kazanda kaynayan suyun düşündürücü, hüzün verici mırıltısı işitilir, bu kaygan, pişmiş hamur parçalarını kızgın tuğlalar üzerine süren fırıncının küreği kötücül bir sesle hızlı hızlı takırdardı. Fırının bir köşesinde sabahtan akşama kadar odun yanar, ateşin kızıl gölgesi duvarın üzerinde usta bir ressamın fırçasından çıkmışçasına titreyerek sanki sessiz sessiz halimize gülerdi. Kocaman fırın bir debin çirkin kafasını andırıyordu. Parlak bir ateşle dolu geniş ağzını açarak kızgın kızgın solur, alnının altındaki kapkara iki hava deliğiyle bizim bitip tükenmek bilmez çalışmamızı gözetlerdi. Bu iki derin delik İki göz gibiydi tıpkı. Bir debin merhametsiz, korkusuz gözleri. Hep aynı karanlık bakışları taşıyan bu gözler, biz kölelere bakmaktan yorulmuş gibi, insandan saymadıkları bu varlıkları, soğuk, küçümseyici bir bilgelikle eziyorlardı sanki. Böylece her gün, kokuşmuş, boğucu bir hava, bir un bulutu ve avludan ayaklarımızla sürükleyip getirdiğimiz çamurun ortasında hamur yoğuruyor, İçine terlerimizi akıta akıta çörekler yapıyorduk. Yaptığımız işten iğreniyorduk. Kendi ellerimizle yoğurduğumuz çörekleri ağzımıza koymaz, kara ekmeği ona üstün tutardık. Karşılıklı dokuzar kişilik gruplar halinde uzun bir masanın başına oturur, saatlerce ellerimizi ve parmaklarımızı makine gibi işletirdik. İşimize o kadar alışmıştık ki, hareketlerimizi artık izlemiyorduk bile. Birbirimize baka baka, her arkadaş, öteki arkadaşların yüzündeki bütün çizgileri ezbere bilecek duruma gelmişti. Konuşacak bir şeyimiz yoktu. Buna alışmıştık. Sadece birbirimize sövmek için ağzımızı açardık. Bir adamın, özellikle de bir arkadaşın her zaman sövülecek bir yanı vardır. Fakat bizim sövüştüğümüz de yoktu pek. Yarı canlı bir adamın, heykelleşmiş bir adamın, çalışmaktan anası ağlamış, bütün duyguları ezilmiş bir adamın nesine söveceksin? Her şeylerini söylemiş, konuşacak hiçbir şeyi kalmamış olanların suskunluğu ne kadar acı ve korkunçtur. Sözlerine henüz başlamış olanlarsa, kolayca, rahatça susabilirler. Ara sıra şarkı söylerdik. Çalışıp dururken içimizden biri ansızın yorgun bir beygirin soluyuşu gibi içini çeker, sonra yumuşak ve yakıcı ezgisi söyleyenin yüreğine hafiflik veren o uzun havalardan birine başlardı yavaşça. Önce çıt çıkarmadan, bu tek adamın şarkısını dinlerdik. Bozkırın üzerine kül rengi bir gökyüzünün abandığı yağmurlu sonbahar gecelerinde küçük bir ateş nasıl sönüp giderse, arkadaşımızın şarkısı da bodrumun ağır tabanı altında öylece söner, yavaş yavaş boğulup gitmeye yüz tutardı. Fakat ansızın bir başkası daha katılırdı şarkıya. Böylece ikileşen sesler, daracık çukurumuzun boğucu havasında kederle usul usul titrerdi. Sonra birkaç ses daha bunlara katılırdı. Şarkı bir dalga gibi kabarır, taş zindanın nemli, kalın duvarlarını delip geçmek istercesine yükselirdi. Sonra hep bir ağızdan, 26'mız birden şarkı söylerdik. Çoktandır birbirine uygunlaşan gür seslerimiz atölyeyi doldururdu. Bu daracık mahzene sığamayan şarkımız taş duvarlara çarpar, inler, ağlar, yüreklerimizi usul usul, gıcıklayıcı bir acıyla doldurur, eski yaraları dile getirir, içimize keder salardı. Şarkıcılar derin derin, ağır ağır iç geçirirlerdi. Kimi zaman biri susar, öteki arkadaşların seslerine uzun uzun kulak verir, sonra yeniden koroya katılırdı. Bir başkası kederli bir of çeker, gözlerini yumardı. O sırada bu yoğun bir yol gibi görünürdü ona. Parlak bir güneş ışığıyla kaplı bu yolda yürüyüp giderdi. Fırında yanan kütükler her zamanki gibi çıtırdar, fırıncının küreği tuğlalar üzerinde takırdar, kazandaki suyun hazin mırıltısı sürüp gider ve ateşin gölgesi duvarın üstünde her zamanki gibi titreyerek sessiz sessiz gülerdi. Böylece başkalarının düzenlediği sözlerin yardımıyla kendi acımızı, gün ışığından yoksun bırakılmış kölelerin kederini dile getirirdik. Taştan yapılmış büyük bir evin bodrumunda biz 26 adam böylece yaşayıp gidiyorduk işte. O kadar bunalıyorduk ki bu 3 katlı evin bütün katları bizim omuzlarımızın üstüne kurulmuştu sanki. Fakat şarkıdan başka sevdiğimiz bir şey daha vardı. Belki de bizim için gün ışığı değerinde bir şey. Evin ikinci katında bir işleme atölyesi bulunuyordu. Buradaki bir sürü işlemeci kız arasında, Tanya adında, 16 yaşlarında hizmetçi bir kız vardı. Cıvıl cıvıl, mavi gözlü bir kızdı. Her sabah, bodrumdan sofaya açılan kapının üstündeki küçük cama minicik, pembe yüzünü dayar, çın çın öten neşeli bir sesle, ''Mahpusçuklar, çörek verin!'' diye bağırırdı. Hepimiz bu pırıl pırıl sesin geldiği yana döner, Tanya'nın tatlı tatlı gülümseyen tertemiz yüzünü görünce içimiz aydınlanırdı. Bu gülümsemeyle açılmış pembe dudaklarının arasından küçük beyaz dişleri pırıldar, cama dayadığı burnu yamyazsı olurdu. Birbirimizi itip kakarak kapıyı açmaya koşardık. Tanya güle oynaya içeri girer, önlüğünü kaldırır, başı hafifçe yana eğik, gülümseyerek karşımızda dururdu. Omuzlarından göğsüne inen, kestane renginde uzun kalın saç örgüleri vardı. Bizler, kirpas içindeki çirkin adamlar, bu güzel varlığı aşağıdan yukarıya süzerdik. Kapı eşiği döşemeden 4 basamak yukarıdaydı. Sonra günaydın der, sadece onunla konuşurken kullandığımız güzel sözlerimizi söylerdik. Tanya ile konuşurken sesimiz yumuşar, davranışlarımıza bir ağırbaşlılık gelirdi. Her şeyimiz değişirdi. Fırıncı fırındaki en kızarmış çöreklerden bir kürek dolusu çıkarır, Tanya'nın önlüğüne ustaca fırlatırdı. Hep birden, ''Aman ha, patrona görüneyim deme!'' diye tembihlerdik. Tanya kurnaz kurnaz güler, neşeli bir sesle, ''Hoşça kalın mahpusçuklar!'' diye bağırır, sonra bir fare yavrusu gibi çabucak kaybolurdu. Hepsi bu kadar. Fakat gittikten sonra da uzun süre ondan söz ederdik. Dün, evvelsi gün ve daha önceleri neler söylemişsek aynı şeyleri söylerdik yine. Çünkü değişen bir şey olmazdı çevremizde. Hayatımız tek düze sürüp giderdi. İnsanın tek düze bir hayatı olması korkunç bir şeydir. Eğer bu durum onun ruhunu öldürmediyse, yaşamak gün geçtikçe daha dayanılmaz olur. Kadınlardan konuşurduk arada bir. Bu sırada öyle çirkin sözler kullanırdık ki kendimiz de utanırdık kimi zaman. Doğrusu ya, söz ettiğimiz kadınlar da daha güzel sözlere layık kimseler değildi. Fakat Tanya'nın bir ayrıcalığı vardı bu konuda. İçimizden hiç kimse ona ne parmağının ucuyla dokunabilir ne de dil uzatabilirdi. Belki de yanımızda çok az kalışıydı bunun sebebi. Kayan bir yıldız gibi bir an için görünür, sonra yitip giderdi. Saygımız küçük ve çok güzel oluşuyla da ilgili olabilirdi. Çünkü kaba insanlar da güzellikten anlarlar. Kürek mahkumluğundan farksız olan işimiz bizi ahmak öküzlere döndürmüştü ama ne de olsa insandık. Bir şeylere tapınmak ihtiyacındaydık. Çevremizde ondan daha güzel kimse yoktu. Evde bir sürü insan yaşadığı halde bizimle ilgilenen tek kişi oydu. Sonra çöreklerimizi sevdiği için de ona karşı bir yakınlık duyuyorduk. Tanya'ya her gün kızarmış çörekler vermeyi kendimiz için görev sayardık. Zamanla günlük bir ibadet, Kutsal bir tören haline gelmişti bu. Gün geçtikçe de bizi daha çok bağlıyordu ona. Çörekten başka bir sürü de öğüt verirdik Tanya'ya. Aman daha sıkı giyin. Merdivenleri hızlı hızlı inip çıkma. Ağır yük kaldırma gibisinden. Öğütlerimizi yüzünde bir gülümsemeyle dinler, onlara bir kahkahayla karşılık verir, hiçbir zamanda kulak asmazdı. Bizim de buna kırıldığımız yoktu zaten. Onun için kaygılandığımızı göstermek bize yetiyordu. Sık sık zor açılan bir bodrum kapısını açmamızı ya da odun kırmamızı isterdi. Bunlara benzer daha başka istekleri de olurdu. Sevinçle, hatta bir çeşit gururla yardımına koşardık. Fakat bir gün, arkadaşlardan biri, sırtındaki tek gömleği onarı vermesini rica ettiğinde, yüzünü hor görüyle buruşturarak, "Hıh!" demişti. "Daha neler? Gidin de kendinize bir hizmetçi tutun." Şaşkın arkadaşımızla epeyce alay etmiş, bir daha da hiçbir şey istememiştik Tanya'dan. Onu seviyorduk. Hepsi bu. İnsan sevgisini daima birilerine yüklemek ister. Bazen bu sevgiyle onu ezdiğini, sevilen kimsenin hayatını zehirlediğini düşünmez bile. Oysa biz Tanya'yı sevmek zorundaydık. Kendisini sevmemize izin vermesinden başka bir şey isteyemezdik ondan. Çünkü sevecek başka kimsemiz yoktu. Kimi zaman içimizden biri nedense şöyle bir söz ederdi ansızın. "Ne diye yaltaklanıp duruyoruz bu kıza? Ne var yani onda? Artık biz de biraz fazla kaçırıyoruz galiba." Bu sözleri söylemeye cesaret edeni hemen kabaca azarlayıp sustururduk. Sevecek bir şeyimiz olmalıydı. Onu bulmuştuk ve seviyorduk işte. Her birimiz için kutsal bir değeri olan bu varlığa dil uzatmaya kalkan bizi karşısında bulurdu. Patronumuzun çörekçi atölyesinden başka aynı evde hemen bitişiğimizde bir de fırını vardı. 4 fırıncı çalışırdı burada. İşlerini bizimkine üstün sayar, bu nedenle de yanımıza yanaşmazlardı. Atölyemize adım atmaz, avluda karşılaştığımız zamanlarda da hor görüyle gülüp geçerlerdi. Biz de onların yanına gitmezdik. Francalılarından aşırırız korkusuyla patron bize orayı yasak etmişti. Fırıncıları sevmezdik. Çünkü kıskanırdık onları. İşleri bizimkinden daha kolaydı. Üstelik bizden daha çok kazanıyor, daha iyi besleniyorlardı. Aydınlık, ferah bir atölyeleri vardı. Bizlerin tersine, tertemiz, sağlıklı adamlardı bunlar. Bizlerse sarı yüzlü, hastalıklı kimselerdik. İçimizden 3 kişi frengili, kimilerimiz veremdi. Bir arkadaşımız romatizmadan 2 büklüm olmuştu. Onlar tatil günlerinde ve iş olmadığı zamanlarda güzel ceketler, gıcırtılı çizmeler giyerek kentin parkında dolaşmaya çıkarlardı. İşlerinden 2'sinin akordeonu vardı. Bizim sırtımızdaysa hep aynı pis paçavralar, ayaklarımızda da ya bir ayakkabı kalıntısı ya da bir çarık olurdu. Polis kent parkına sokmazdı bizi. Fırıncıları nasıl sevebilirdik bu durumda? Bir gün içkiyi fazla kaçıran şeflerinin işten atıldığını, yerine bir başkasının tutulduğunu öğrendik. Yeni şef askermiş. Bir atlas yeleğiyle altın köstekli bir cep saati varmış. Bu yakışıklı adamı görmek için sabırsızlanıyor, arka arkaya 2'de 1 avluya çıkıyorduk. Bir de baktık, kendisi çıkıp geldi bizim atölyeye. Bir tekmeyle açtığı kapıyı kapamadan eşikte durdu. Gülümseyerek, "Kolay gelsin çocuklar," dedi. "Merhaba." Kapıya doğru hücum eden soğuk hava dalgaları dumanlar çıkararak ayaklarının dibinde dolanıyor, asker eşikte durmuş, yukarıdan aşağı bize bakıyordu. Ustaca kıvrılmış sarı bıyıklarının altından kocaman, kirli dişleri görünüyordu. Çiçek işlemeli mavi atlastan yeleği görülecek şeydi gerçekten de. Düğmeleri değerli bir taştan yapılmıştı. Hele kösteği, bir harikaydı. Yakışıklı adamdı bu asker. Uzun boylu, sağlıklı, pembe yanaklıydı. İri ve parlak gözlerinde tatlı, aydınlık bir bakış ışıldıyordu. Adam akıllı kolalanmış beyaz bir külah vardı başında. Üstünde tek bir leke bulunmayan tertemiz önlüğünün altından pırıl pırıl parlayan son moda çizmelerinin sivri burunları görünüyordu. Fırıncımız saygılı bir tavırla kapıyı örtmesini rica etti. Asker elini ağırdan alarak yaptı bu işi. Sonra patrona ilişkin sorular sordu. Patronumuzun namussuz, şerefsiz, alçak bir herif olduğunu, kısaca bir patron hakkında söylenebilecek fakat buraya yazılması yakışık almayacak bütün sözleri bir çırpıda söylemekte gecikmedik tabii. Asker bıyıklarını oynatarak dinliyor, yumuşak, aydınlık bakışlarla süzüyordu bizi. Ansızın, ''Çok kız var sizin burada!'' dedi. İçimizden birkaç kişi utangaç utangaç gülümsedi. Birkaçımız aptal aptal sırıttı. Bir arkadaş da 10 tane kız olduğunu söyledi. Asker gözünü kırparak, ''Yararlanıyor musunuz bari?'' diye sordu. Yeniden güldük. Kısık sesli, utangaç bir gülüştü bu. Çoğumuz ona kendisi gibi yiğit bir delikanlı olarak görünmek isterdik. Fakat hiçbirimizde bunu yapacak cesaret yoktu. İçimizden biri sessizce, ''Biz kim, kızlar kim?'' dedi. Asker dik dik yüzümüze bakarak kendine güvenen bir tavırla, ''Doğru, sizin için güç bir şey bu.'' diye mırıldandı. ''Size göre bir iş değil. Bir kere çalımınız bozuk. Yani kılık kıyafetten söz ediyorum. Oysa kadınlar insanın görünüşüne bakarlar. Sonra gücün kuvvetin yerinde olmalı. Kadınlar güçlü erkeklerden hoşlanırlar. Bakın benim bileğime.'' Asker sağ elini cebinden çıkardı, gömleğinin kolunu dirseğine kadar sıvadı. Altın sarısı parlak tüylerle kaplı, beyaz tenli, sağlam yapılı bileğini gösterdi bize. Her yanı sağlam olmalı insanın. Bacakları, göğsü. O zaman elbisenin de gösterişi başka türlü olur. Güzellik denen şey budur işte. Al bakalım, kadınlar bana hayrandır mesela. Onları baştan çıkarmak için kılımı bile kıpırdatmam ama dördü beşi birden boynuma atılırlar. Bir un çuvalının üstüne oturarak uzun uzun kadınların kendisini nasıl sevdiğinden, onlara nasıl yiğitçe davrandığından söz etti. Sonra çıkıp gitti. Kapı askerin arkasından gıcırtıyla kapandığında uzun süre susarak onu ve anlattıklarını düşündük. Sonra hep birden konuşmaya başladık. Asker hepimizin hoşuna gitmişti. Alçak gönüllü, yiğit bir delikanlı olduğundan hiçbirimizin kuşkusu yoktu. Yanımıza gelmiş, konuşmuştu bizimle. Hiç kimseden böylesine bir dostluk görmemiştik. Onun erdemleri, gelecekte işlemeci kızlar üzerinde kazanacağı zaferler üzerine uzun süre çene çaldık. Ara sıra avluda rastlardık bu kızlara. Ya dudaklarını hor görüyle bükerek ötemizden geçer ya da bizi hiç görmüyormuşçasına dosdoğru üzerimize yürürlerdi. Oysa onları avluda ya da penceremizin yakınından geçerken görmek büyük bir zevk verirdi bize. Kışın bir takım küçük kalpaklar ve kürkler, yazları ise renkli şapkalar giyer, alacalı bulacalı şemsiyeler taşırlardı. Kendi aramızda onlardan nasıl söz ettiğimizi işitseler, utançtan ölürlerdi herhalde. Fırıncı, ansızın kaygılı bir tavırla, ''Tanya'yı yoldan çıkarmasaydı bari.'' dedi. Hepimiz, can evimizden vurulmuşçasına susup kaldık. Tanya'yı unutmuştuk gerçekten de. Askerin yakışıklılığı bir an için unutturmuştu onu. Sonra gürültülü bir tartışma başladı. Kimileri Tanya'nın böyle bir şeye izin vermeyeceğini ileri sürüyor, kimileri ise askerin karşısında dayanamayacağını iddia ediyorlardı. Kimi arkadaşlar da eğer asker Tanya'ya asılacak olursa onu eşek sudan gelinceye kadar dövmeyi önerdiler. Sonunda bu işin arkasını bırakmamaya, kendini askere karşı kollaması için kızcağızımızı uyarmaya karar verdik. Tartışmalar böylece sona erdi. Aradan bir ay kadar geçti. Asker francala pişiriyor, işlemeci kızlarla karıştırıyordu. Sık sık uğrardı bizim atölyeye. Kızlar üzerinde kazandığı zaferlerden söz ettiği yoktu artık. Sadece bıyıklarını büküyor, yalanıp duruyordu. Tanya her sabah çörekçikleri için geliyordu yine. Her zamanki gibi tatlıydı, güleç yüzlüydü bize karşı. Bir gün askerden söz etmek istedik ona. Kim? Dedi. Şu koca gözlü dana mı? Sonra buna benzer daha bir sürü gülünç sıfat kullandı. Bu tutumu yüreğimizi yeterince yatıştırmıştı. İşlemeci kızların askere nasıl yaltaklandıklarını gördükçe kızcağızımızla övünüyorduk. Kendimizi askerin karşısında daha güçlü buluyorduk şimdi. Tanya'yı da daha çok seviyor, sabahları daha bir sevinçle karşılıyorduk onu. Asker bir gün çakır keyif geldi Bodrum'a. Oturdu, gülmeye başladı. Sebebini sorduğumuzda şöyle dedi. İki kız benim için kavga ettiler bugün. Litka ile Guruşka. Görülecek bir dövüştü. Saç saça baş başa yerlerde yuvarlandılar. Çok matraktı. Birbirlerinin yüzünü gözünü tırnakladılar. Bu kadınlar ne diye doğru dürüst dövüşmezler ki? Tırnaklaşırlar hep. Güçlü kuvvetli, pırıl pırıl mutluluk içinde bir sıraya oturmuş gülüp duruyordu. Bizler susuyorduk. Bu kez nedense hoşlanmamıştık ondan. Yok canım. Şeytan tüyü var bende. Ne dersiniz, ha? Çok matrak. Ufak bir işaret. Tamam. Vay anasını. Parlak tüylü beyaz elleri kalkıyor, sonra gürültüyle dizlerinin üstüne düşüyordu yeniden. Çocukça bir hayretle bakıyordu yüzümüze. Kadınlar üzerinde kazandığı bu basanlara kendisi de şaşıyordu sanki. Tombul pembe yanakları mutluluktan parıl parıl parlıyor, şapur şupur yalanıp duruyordu. Fırıncımız küreğini fırının içinde fazlaca takırdatıyordu. Ansızın alaycı bir sesle, ''Serçe avlamak marifet değil.'' dedi. ''Marifet, şahin avlamakta.'' Asker, ''Yani bana mı söylüyorsun bunu?'' diye sordu. ''Evet, sana. Ne demek istedin?'' ''Hiç, aklıma geliverdi işte.'' ''Yok, yok, dur bakalım. Bir amacım var senin. Hangi şahinden söz ediyorsun?'' Fırıncımız karşılık vermeyip küreğini fırının içinde hızlı hızlı dolaştırdı. Suda kaynamış çörekleri içeri atıyor, kızarmışları dışarı çıkarıp gürültüyle döşemeye bırakıyordu. Orada da çocuklar ipe diziyordu bunları. Askeri de onunla yaptığı konuşmayı da unutmuş gibiydi. Fakat asker birdenbire tedirgin olmuştu. Ayağa kalktı, küreğin havada oraya buraya dolanan sapına göğsüyle çarpmayı göze alarak fırının yanına gitti. ''Yok, söyle, kimmiş o?'' ''Sen hakaret ettin bana.'' ''Ben ha?'' ''Dişi sinek bile kurtulamaz benim elimden. Senin amacın bana hakaret etmek.'' Gerçekten de kendini hakarete uğramış saydığı belliydi. Belki de kadınları baştan çıkarmayı tekerden bellemişti kendisi için. Onu ayakta tutan, hayata bağlayan başlıca şey, bu yeteneğiydi belki de. Ruhlarının ya da bedenlerinin bir hastalığını hayatta en değerli şeyleri sayan insanlar vardır. Bu hastalığı hayatları boyunca taşır, sadece onunla yaşarlar. Onunla acı çeker, kendilerini onunla beslerler. Ondan yakınır, böylece öteki insanların ilgisine hak kazanırlar. Onları bu hastalıktan kurtarın, mutsuz olacaklarını görürsünüz. Çünkü hayatla aralarındaki tek bağ odur. Kimi insanlar da öylesine zavallı bir hayat yaşarlar ki, erdemsizliklerini erdem saymak zorunda kalmışlardır ister istemez. Askerin onuru kırılmıştı. Fırıncımızın burnunun dibine sokularak boğuk bir sesle "Yok." dedi. "Söyle, kimmiş o?" Fırıncı ansızın ona doğru dönerek "İstiyor musun? Söyleyeyim mi?" diye sordu. "Ne bekliyorsun? Tanya'yı tanıyorsun, değil mi? Ne olmuş?" "İşte o. Dene bakalım." "Ben ha?" "Evet, sen." "Onu ha? Bu benim için çocuk oyuncağı be." "Görürüz. Göreceksin. O senin gibisini. Bir ay yeter." "Asker, fazla böbürleniyorsun." "İki hafta." "Göstereceğim. O kim oluyor be?" "Tanya. Püh. Çekil şuradan. Ayağıma dolaşma. İki hafta sonra işi tamamdır." "Ah seni gidi. Çekil şuradan dedim." Ansızın tepesi atan fırıncımız küreğini havaya kaldırdı. Asker şaşırarak geriye çekildi. Bizlere baktı. Biraz sustu, sonra kötü kötü, ''Öyle olsun'' diye mırıldanarak çıkıp gitti. Tartışma sırasında hepimiz susmuş, ilgiyle onları dinlemiştik. Asker çıkar çıkmaz bir gürültüdür koptu. Birisi fırıncıya, ''İyi bir iş yapmadın Pavel'' diye bağırdı. Fırıncı vahşi bir sesle, ''Kes sesini! Sen kendi işine bak!'' dedi. Askerin damarına bastığımızı, Tanya'nın tehlikeli durumda olduğunu sezinliyorduk. Buna karşılık bir meraktır almıştı hepimizi. Tanya askerin karşısında dayanabilecek miydi acaba? Aşağı yukarı hepimiz inanıyorduk buna. Tanya, dayanacaktır elbette. Çıplak kol görmekle tav olacak kız değildir o, diyorduk. Tanrıçamızın gücünü denemek için dayanılmaz bir istek duymaya başlamıştık. Birbirimize hararetle, onun öyle böyle tanrıçalardan olmadığını, bu çarpışmadan kesinlikle galip çıkacağını anlatıyorduk. Öyle ki, askeri yeterince kızıştırmadığımıza karar verdik. Üstüne daha çok varmalıydık. O günden sonra, iğne üstündeymişçesine gergin bir yaşantı başladı bizim için. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Bütün gün boyunca konuşup duruyorduk. Hepimiz akıllanmış gibiydik birdenbire. Daha çok, daha güzel konuşuyorduk. Şeytanla bir oyuna girişmiştik sanki. Bu oyunda kozumuz Tanya'ydı. Hele fırıncılardan, askerin bizim Tanya'ya asılmaya başladığını öğrendiğimizde, heyecandan kalbimiz duracak gibi oldu. Aklımız fikrimiz, bu işin nereye varacağındaydı. Öyle ki, patronun bu durumdan yararlanarak, günlük hamur miktarını kaşla göz arasında 14 put artırdığını bile fark etmedik. Çalışmak da bizi yıldırmıyordu artık. Tanya adı gece gündüz dilimizden düşmez olmuştu. Her sabah özel bir sabırsızlıkla bekliyorduk onu. Kimi zaman içeri bizim eski Tanya değil de başka bir Tanya girecekmiş gibi gelirdi bize. Askerle yaptığımız tartışmadan söz etmemiştik ona. Eskisi gibi sevgiyle davranıyor, hiçbir şey sormuyorduk. Fakat davranışlarımıza yabancı bir duygu karışmıştı artık. Çelik bir bıçak gibi soğuk, keskin bir meraktı bu. Fırıncı bir gün işbaşı yaparken, ''Kardeşler, vakit tamam.'' dedi. O söylemeden de biliyorduk bunu. Ama yine de ürperdik. Fırıncı, ''Bugün geldiğinde görüşeceğiz.'' diye ekledi. Bir arkadaş üzüntüyle, ''Bakmakla ne anlayacağız ki?'' dedi. Yeniden gürültülü bir tartışma koptu. Tanrıçamızın değeri bu sabah belli olacaktı artık. Tehlikeli bir oyun oynadığımızı ilk kez o gün birdenbire sezinledik. Tanrıçamızı yitirmek de vardı bu oyunun sonunda. 15 gündür askerin Tanya'nın peşinden ayrılmadığını işitip durmuştuk. Ama nedense hiçbirimiz Tanya'nın buna nasıl karşılık verdiğini sormamıştık. Her sabah hiç sektirmeden geliyor, çöreklerini alıp gidiyordu. Davranışlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı. Az sonra o sabah da sesini işittik. ''Mahpusçuklar, ben geldim.'' Kapıyı açmakta acele ettik. Tanya girdi. Her zamankinin aksine derin bir sessizlikle karşıladık onu. Gözlerimizi yüzüne dikmiş, ne diyeceğimizi, ne soracağımızı bilemeden, karanlık, sessiz bir yığın halinde öylece duruyorduk. Bu alışılmadık karşılanıştan şaşırdığı belliydi. Sonra birdenbire sarardı, tedirginleşti, sıkıntılı sıkıntılı kıpırdandı, ezik bir sesle, ''Ne var, ne oluyorsunuz?'' dedi. Fırıncı gözlerini ondan ayırmadan sertçe, ''Ya sen?'' diye sordu. ''Ne? Ne olmuş bana?'' ''Hiç.'' ''Hadi, çörekleri verin de gideyim.'' Şimdiye kadar hiçbir zaman böyle acele ettirmemişti bizi. Fırıncı kımıldamadan ve gözlerini onun yüzünden ayırmadan, ''Acelem mi var?'' dedi. Tanya bunun üzerine ansızın döndü, hızla koşup gitti. Fırıncı küreğini aldı, fırına doğru dönerek sesini yükseltmeden, ''Olan olmuş.'' diye mırıldandı. ''Aferin asker, pezevengin oğlu.'' Koyun sürüsü gibi birbirimizi ite kaka masanın yanına vardık, sessizce oturduk, isteksiz isteksiz çalışmaya başladık. İçimizden biri, ''Belki de daha...'' diye söze başlayacak oldu, fakat fırıncı, ''Bırakma val okumayı!'' diye bağırarak susturdu onu. Fırıncının hepimizden daha akıllı olduğunu biliyorduk. Askerin bu işin üstesinden geldiğini anladık. Canımız sıkıldı, tedirgin olduk. Saat 12'de, yemek paydosunda, asker çıkıp geldi. Her zamanki gibi 2 dirhem 1 çekirdekti ve her zaman olduğu gibi doğrudan doğruya gözlerimize bakıyordu. Bizlerse onun yüzüne bakamıyorduk. Yüzünde tepeden bir gülümsemeyle, ''Sayın baylar, ister misiniz bir askerin yiğitliğini göstereyim size?'' dedi. ''Eğer istiyorsanız sopaya çıkıp gözünüzü deliklere uydurun. Anlarsınız ya.'' İtişe kakışa avluya açılan sopaya çıktık. Tahta perdenin yarıklarından bakmaya başladık. Az sonra Tanya'nın avluya çıktığını gördük. Kaygılı bir tavırla sağa sola baktı, su birikintisini geçti, çabuk çabuk yürüyerek bodrum kapısından içeri girdi. Az sonra asker göründü. Elleri cebinde, salına salına bodruma doğru yürüdü. Islık çalıyor, bıyıkları kıpır kıpır kıpır diyordu. Birbiri ardına su birikintisine düşen yağmur damlaları suyun yüzünü kırıştırıyordu. Nemli, kapanık, çok can sıkıcı bir gündü. Damlardaki kar daha erimemişti ama toprakta iri çamur lekeleri belirmeye başlamıştı artık. Kar tabakalarının üzeri de kirli bir örtüyle kaplıydı. Yağmur tek düze, kederli bir şıpırtıyla ağır ağır yağıyordu. Sıkıntılı bir bekleyiş içinde bir yandan da üşüyerek avluya bakıyorduk. Bodrumdan önce asker çıktı. Her zamanki gibi elleri cebinde, bıyıklarını oynatarak ağır ağır geçip gitti. Tanya çıktı sonra. Gözleri mutlulukla parlıyor, dudaklarında bir gülümseyiş dolaşıyordu. Bir düş içindeymiş gibi sendeleyerek, titrek adımlarla yürüdü. Bizim için bu kadarı fazlaydı artık. Hep birden kapıya koşarak avluya fırladık. Islık çalmaya, vahşi, çirkin seslerle bağırmaya başladık. Çevresini kuşatarak ağza alınmayacak küfürler, yüz kızartıcı şeyler söyledik. Bağırmıyorduk artık. Aramıza kıstırmış, ağır ağır tadını çıkara çıkara sövüyorduk. Nedense vurmadık hiç. Orta yerde kala kalmış, hakaretlerimizi dinleyerek bir o yana bir bu yana bakıyordu. Gitgide daha çok kızıyor, zehirli sözlerimizi kustukça kusuyorduk. Yüzü mum gibi oldu. Bir dakika önce mutlulukla parlayan mavi gözleri kocaman kocaman açıldı. Göğsü inip kalkıyor, dudakları tir tir titriyordu. Çevresini kuşatmış, öç alıyorduk ondan. Çünkü aldatmıştı bizi. O bizimdi. İçimizdeki en güzel duygular onunla ilgiliydi. Gerçi bizler yoksul kimselerdik. Duygularımız da küçücük, değersiz şeyler olabilirdi. Fakat biz 26 kişiydik, o tekti. Ne kadar acı çekerse çeksin, işlediği suçun yanında az kalırdı. Sövdükçe sövüyorduk. Tanya hep susuyor, kocaman kocaman açılmış gözleriyle yüzümüze bakıyor, her tarafı tir tir titriyordu. Gülüyor, böğürüyor, homurdanıyorduk. Koşup başkaları da geldi yanımıza. İçimizden biri Tanya'nın bluzunun kolunu çekti. Kızın gözleri ansızın alevlendi. Eliyle saçını düzeltti. Gür fakat sakin bir sesle ''Sizi gidi, hınzır mahpuslar sizi!'' diyerek sanki yolunun üstünde kimse yokmuş gibi dosdoğru üzerimize yürüdü. Hiçbirimiz önüne geçmeyi göze alamadık. Çemberimizi yarıp çıktı. Arkasına bile bakmadan aynı gür, gururlu sesle tükürür gibi ''Alçaklar, iğrenç varlıklar!'' dedi ve gözleri kamaştıran bir güzellik içinde çıkıp gitti. Çamurlu avlunun ortasında, yağmurun, kül rengi gökyüzünün altında kala kaldık. Sonra sessizce, nemli, taştan yapılma çukurumuza döndük. Güneş eskisi gibi yine hiçbir zaman penceremize gelmedi ve Tanya bir daha hiçbir zaman uğramadı semtimize. 1899 Son